أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم سپارا 42 نمبر آیات. دا زکریا علیہ السلام اور دا یحییٰ علیہ السلام قصہ زمنی مناسبات و فوجبانی منس کراغ للا زیاد عیسیٰ علیہ السلام اور دا بی بی مریم حالات ذکر کی گئی. بی بی مریم تماشم والی کے اللہ پاک قبول اکڑا منختا دا الگ سے جنہیں پیدا شلا اللہ جنہیں قبول اکڑا. یو دغا فضیلت والا ورکر زیادہ عیسیٰ علیہ السلام مور یہ جوڑ اکڑا تو دے والا بل فضیلت ورکر. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اگا واقعات کا چھ اویل فرشتو جبرائیل علیہ السلام ہوئے یا مریم اے بی بی مریم ان اللہ اصطفا کے بے شک اللہ تا انتخاب کرے دے و طہر کی پی پاک کرے دعی بنوں نے پاک کرے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ستا انتخاب کرے تیخ وقت کرے عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَتَمَامُ زَنَانُ دَخْتَلِ زَمَانِ. دا بی بی مریم پا زمانہ کی جس سمرا زنانہ وی پاگے طولو باندے فضیلت اللہ پاک ورکڑے دے بی بی مریم کا دخپل زمانے پا تمام زنانو باندے فضیلت والا ورکڑ. تو اس وقت کے اللہ پاک کی فضیلت ورکڑے دے ناغد پیغمبر علیہ السلام لور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور زیما بی بی پیغمبر علیہ السلام دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا داد و بی بیانے دا تمام عالم دا بی بیاننا افضل دی دا پیغمبر علیہ السلام لور بی بی اور دا پیغمبر علیہ السلام پہلے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا دعا تمام عالم بی بی آنم افضلی. بی بی مریم پکپل زمانہ کی دا تمام خلقن افضل و اوز دا فاطمی بی بی اور دا عائشی بی بی درجہ رتول من شکر اوز دا فاطمی بی بی اور دا عائشی بی بی کمنس کے دا فیصلہ من شکر لیتے کم افضل رہا کتے تو گو رہے یہ فاطمہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام دا بدن مبارک جز رے ندا افضل رہا اور کدے تو گو رے تیرا قیامت پر دا پجنت کے عائشه بيبي دا بل پیغمبر علیہ السلام سره جخت ولا روي او فاطمه بيبي دا علي رضي الله تعالى عنه سره جخت ولا روي په جنت کې هر چا سره خپل بيبي یو ځای به وي نو فاطمه بيبي به د علي رضي الله تعالى عنه سره ودرېږي عائشه بيبي د پیغمبر علیہ السلام سره به ودرېږي دې ځای کې اوس د عائشې بيبي فضیلت ښکاري فیصله به خدای کې موږ نشو کولی دا دواړه د تمام عالم نه غوره دي یا مریم ان الله اصطفا کے اے بی بی مریم اللہ سا انتخاب کر دے تے غور کرے و طہر کے فی پاک کرے دم سے دسڑونا و اصطفا کے علی نساء العالمین او تے پسندیدہ جوڑ کرے تے غور کرے علی نساء العالمین دخل زمانے پا تمام بی بیانو باننے يا مريم اقنتي لربك اي بيبي مريم تتابدارك ودخل رب يا مريم اقنتي اي بيبي مريم تتابدارك و لربك دخل رب طاعتك و واسجدي وركعي وسجدمك و ركوهمك و مع الراكعين ذا ركوك و انكسره صلي مع المصلين فجمع باندې منځ کوا بیت المقدس کے پخپل عبادت خانه کے خلوت خانه کے بوا نچے دچے میں ٹیم بشو دو سڑو پسیوا پجمع کی شامل شرا صلی مع المصلین پمانزے کی یو قیام دے یو رکو دا او یو سجدہ دا او دری والا پدے دے کے ذکر دی یا مریم اقنتی یو تابداری مانا دا او قنوت والا لتا بوئی قیام کوا وزجدی او سجدہ کوا ورکعی او رکو کوا مع الراکعین سرد رکو کون کنا وزجدی مع الساجدین ندے ویلے او ورکعی مع الراکعین ویلے پدے کے اشارت دے پر کہ بعض ناراستہ پر رکو کے ناراستی کئی پر رکو کتوی نظر رکو نہ نیغی دی نا قومہ نہ کئی او دا سی تیت پا تیت بان لخکت لال شی نظر رکو دے نمگڑے شلا نظر رکو باقیدو کا در رکو نہ پس قومہ کا تیت پا تیت مزہ ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك پیغمبر علیہ السلام سلویخ کالا مکہ مکرمہ کی دچا استاذ مکہ کے ناس نبی چی لکل یا لستلتنا زکی پیغمبر علیہ السلام امی او دا اہل کتاب و سر الناس تے ام نہ رکڑے جگلی دا اگوی نہ بے سزدکڑی وی اہل کتاب عالمانو او اگوی سر بے ناس تکڑی سر بے زکڑی نہ ندقا صحبتم نہ در آگلے نہ دا بی بی مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام دا آغی وقت حالات بیانول بغیر دا وحی نہ نکی گی ذلك من انباء الغيب دا غيب دا خبر النبي نوحيه اليك من جاتا وحكو دا وحي فضل يبان دي تاتا وايو وما كنت لديهم النبي تدا اغوي سرا اذ يلقون اقلامهم فكم وقت بي قلمون غرزول بی بی مریم یہ بیت المقدس تا مور را وصلا ویدہ نظرگو تی قبول کے مدا دا دویل امام لروا دا دویل استاذ و دا دویل پیر لروا نو هر چا دا خواہش کو چې د خپل پیر صاحب د خپل استاد او د خپل امام د دې لور حفاظت پرورش دا به من کوو د خپل سعادت ګڼو. نو هر یو را مخکې شو، خو زکریا علیه السلام هم په متولیانو کې و. هغه وی زه به یې والم، ما له ځکه راکړې چې د دې ترور زما په نکاح کې ده. نو خلکو ورته نه دا خو تاسو داسې نه درکوو، قراندازي به پې وکړو. نو قراندازي وکړه، نهر اردن کې قلمونه یې واچول. وی د چا قلم چې د اوبو سر نه راغی نو دا به هغه واخلي، یا د چا قلم چې په بره باندې اوبو کې لاړه نو هغه به یې واخلي. نو په دې طریقه باندې قراندازي وکړله. دې قراندازۍ کې دا د زکریا علیه السلام ورسېدله. قراندازي اوس هم کېږي او پخوا هم کېده. نو دا قراندازي به کم وخت کې جایز وي، کم وخت کې به جایز نه وي. چې د چا حقوق او د هغې د حقوقو اسباب په شرع کې معلوم وي، او مساوي وي، نو بیا د انتخاب د پاره قراندازي وکړی شي. او کمی زیاتی پکې نه وي نو دا قراندازي جایز ده. لکه یو څلور رونه وي، هغوی کور تقسیم که، حصې یې جوړې کړلې، اوس کمه حصه کم رور له ورکړي، حصې ټولې مساوي دي. نو که چېرې هغوی څلور واړه په اتفاق یې وي، دا رده شوه ټول پرې راځلې، خو بس ټیک شوله. او که نه په انتخاب د حصه باندې اتفاق نه راته، نو بیا به د دې څلورو حصو نمبر ولیکي، ایک دو تین چار، جدا جدا کاغذ باندې به ولیکي، او دا کاغذونه به بند کړی شي چې دا ایک دو تین چار پکې چاته نه معلومېږي. یو ناخبره درېمګړې یا یو ماشوم باندې د هغې کاغذونو نه یو کاغذ برالي، وایي به د فلاني دپاره کاغذ راواله، نو فلاني رور دپاره چې کاغذ یې راوخت چې کوم نمبر پرې راغی دا د دقې رور ایسه شوله. نو دا قراندازي ده، جایز ده، د څلورو واړو رونو حقوق هم برابر وي، حصې هم برابر وي. صرف د انتخاب دپاره طریقه د قراندازۍ وشوله. داسې ځمکې تقسیموي یا بل څه تقسیموي، نو په دې طریقه باندې قراندازي وشي. اوس دې دی چې بیبي مریم چې خپلې مور راوستله، نو د بیت المقدس خادمانو ته چې یې ورکړله، هر یو چې یې پالي نو مستحق دی چې د دې حفاظت او پالنه وکړي، هر یو مستحق دی. نو اوس یو ویزه اخلم، بل ویزه اخلم، نو د انتخاب د پاره په دې قراندازي وشوله. او که د شریکې یو څیز وي او قراندازي پرې وشي، او په قراندازۍ کې د چا راوختو غلې ورکړې، د نورو حصې د نورو حقوق پکې هسې ختمېږي، نو دا جایز نه وي. د څلورو رونو کور دی، او قراندازي وکړو چې دا د چا ټولو راښېدنه راغلې، دا غلط دی، دا خو جواري شوله. دا لاسویانې چې کېږي دی کې هم قراندازي د ټکټ به واخلې، نو پیسې به ټول خلک ورکړي، او چې د چا نوم راغی نو هغه به یې واخلي. نو دا قراندازي خو د ټولو حق خرابوي، ضایع کوي، دا قراندازي ناجایز. بانډونه واغوستی شو او په هغې قراندازي وشوله، او قراندازۍ کې نومره وختله چا هغه له انعام ورکړه. دا باندونا دا سودم دے او جواریم دا قرض کا پسل روپے باندے باند دے تو پدے پسے کہ دا سلسل روپے باندے دے رو خلق باندونا واقش پل دا باندونا پیسے حکومت تا یا یو ادارے تا رسے دے دا ارسلی سلسل روپے کو رسے پدے باندے اگوی سودو کو نو پدے سود کے ہر سلو پسے لس روپے سود رو خطا نو پکا دی جی آریا تخ پلک پل لس روپے جیتی ورکی نو دی دا سیو نکی نو دے طول نمونو بانے قرآن دا جیو کی نو چی دا چا نمون رو خطل اگے کسانو تا دا دے طول پاکستان جمع شوی سود پیو دے ورکی نو دا غا بان رو خطا نو غا خوشا لشی او خلق والی مبارکی لیم ورشی نو مبارک کسا مطلب تا تا در طول قوم وینی زمی را جاوما شوی نو دا سی وینی زمی دی خدای دا تا نوری مزیاتی کی خدای دی نورم آرام خور کا نو سود حرام نی او دا در طول خلق و سود پا یوزه پا دی باند کراغی نوری که طول مردار شو نو دا شریکان و حقوق مساوی او یو جهت باندې یو سړی لا تعین کې نو دی لپاره قرآن دازی جایز او چې نه د ټولو حق کې یو له ورکې نو دا ناجایز قربانی کې خلک وکړي او په لګنونو کې غوښه کېږي نو هغه مساوی وي پتله تللی شوي وي خو هسې د تیبې خاطر د ځمکې کېدو لپاره وي اواز وکړه چې دا د چا دا د چا نو دغه ځای کې هم قرآن دازی جایز ده کہ قرآن دازی لیکن ام مساوی دی اللہ کو حوی فطول مساوی دی مزکریہ علیہ السلام قرآن دازی کی نمبر گتے لے رہے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی دا وقت کی خوتن نوے خدا تا تا فوحی را دی دا خبری ذالک من انباء الغیب دا دا غیب دا خبرونو نا نوحیه دا دی منگا وحکو الیک تاتا وما کنت لدیهم نویتا پا دا غی وقت دوی سرا از یلقون اقلامهم پا کم وقت دوی قلمون غرزول ایهم یکفل مریم چه کم یو با کفالتو پر ورش کئی دا بی مریم وما کنت لدیهم از یختسمون نویتا دا دوی سرا پا کم وقت دوی جگر کولا جگڑے نے مراد بحث تھی یو بل سرے باس کو جدہ پرورش کے سوکو کی اذا قالت الملائکت یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ بی بی مریم پیغل شلا دروازے با بیت المقدس کے وا خپل خلوت خانہ کی او شپے لبترور لطلا دا زکریا علیہ السلام بی بی سره به وه شپه به هلته وه نو چې کله پیغله شوله په دقې وخت کې الله پاک د جبرائیل علیہ السلام په ذریعه باندې دې له خوشخبري ورکړله د عیسی علیہ السلام د پیدا کېدو اذ قالت الملائکتو هغه وخت یاد که چې فرشتو وي جبرائیل علیہ السلام وي یا مریم ان اللہ یبشرک اے بی بی مریم بے شک اللہ تعالی زیر در کئی بکلمت منہ پیو کلمی و پیو حکم دخل جانبنا اسمہو نم دا اغبا المسیح مسیح بوی عیسی بن مریم چی عیسی نم بیوی خوزی دا بی بی مریم بوی عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ دا اللہ دا طرفنا یو کلمہ دا کلمت القاها الى مریم وروح منہ عیسیٰ علیہ السلام تا کلمت اللہ ولی وی وی زکتی دا در پیدائش بغیر دا پلارنا بغیر دا عام سلسلے دا اسبابنا صرف دا خدای پاک پا حکم باندې شوی دی نو ځکه ورته کلمة الله وایي. او کم یو کار چې د عام اسباب عادیو د سلسلې نه خارج وي عموما د هغې نسبت براه راست الله ته کیږي. جنگ بدر کې پیغمبر علیه السلام یو موټی خاوره راواغېسته هغه یې وغورځوله هغه د 1000 کافر سترګو ته ورسېدله. دا ورته چا ورسوله؟ الله رسول ده. خاوره نوستې پیغمبر علیه السلام ده خو د انسان په وس کې داسې نیشته چې یو موټی خاوره 1000 لښکر سترګو ته ورسېږي. 2000 سترګو ته رسول په یو وخت کې دا د انسان د وس خبره نه ده. نو د دې نسبت الله ته شوی دی. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. په کوم وخت کې چې تا ویشتل کړي دي تا ویشتل نه دي کړي لیکن الله ویشتل کړي دي. دا خاوره یې ورویشت او هر چا سترګو ته ورسوله. نو چې د عام اسباب عادیو د سلسلې نه خارج وي براه راست نسبت الله ته کیږي. نو د عیسی علیه السلام پیدایش د عام سلسلې د اسبابو نه خلاف به حکم الهي شوی دی نو ځکه کلمة الله ورته ویلی شي. مسیح څه معنا ده او د عیسی څه معنا ده؟ نو دا مسیح لفظ په اصل کې د عبراني ژبې لفظ دی ماشیح یا مشیحا او د دې معنا برکتی. نو عربی ته چې راوړېده نو د ماشیح یا مشیحانه مسیح جوړ شو. او د مسیح دویم نوم دی عیسی. نو دا عیسی لفظ هم په اصل کې عبرانی دی او اصل کې دا لفظ یشوع. نو بیا تینا یسوع او عیسی جوړ شو. او د عیسی معنی سید او سردار. بیا دې دی چې ابن مریم لفظ راغلی دی ابن مریم. نو دا د نوم یو جز استعمال شوی دی. بی بی مریم ته پکې زیر او خوشخبری ده چې تا ته کلمة الله خوشخبری درکړی شوله. د هغه نوم مسیح دی او عیسی ابن مریم. ابن مریم دا مطلب شو چې پلار یې نشته نو مور ته نسبت کیږي. او په دې کې د بی بی مریم بزرگی هم بیانیږي. بی بی مریم ته به تقاضای بشریت دا تشویش راته چې خلک به وایي چې دا خو جینۍ ده واده شوې نه ده نو دا زوی یې څنګه وشو؟ نو په ما به هم تهمت لګوي او بچي ته به مې بد نسبت کوي. نو الله ورته وایي چې نه بد نسبت به ده ته نه کیږي بلکې دی وجیحاً فی الدنیا دی به مخوریز وي قابل قدر و قابل احترام بوي سپك لفظ بو تصور وينا. اذا قالت الملائكة اغا وخيات كتي اويل فرشتو يا مريم اي بي مريم ان الله يبشرك بشك الله تعالى زير در كي بكلمة منه فيو كلمة دخل جانبنا فيو حكم ما ندخل جانبنا اسمه المسيح نمداغ بمسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وزيد بي مريم بوي وجيها في الدنيا والآخرة دي بمخوريز بي في دنيا كهم أو في آخرة كهم في غنبران طول مخوريز بي موسیٰ علیہ السلام دا پاراون دا لفظ استعمال شوی دی. پا موسیٰ علیہ السلام باندې یهودیانو یو اعتراض بکو اللہ پاک دا اگے اعتراض نہ بری کرے مومنان تا اللہ حکم کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے ایمان والو مکے گئے پشان سے لاغے خلقو کہ تکلیفی رسو موسیٰ علیہ السلام تا فبرأہ اللہ مما قالو اللہ بری کرے اگے خبرونا کہ کمبد یہودیان ویل وکان عند اللہ وجیہا دے دا اللہ پا نزبان مخوری دو وجیہ مخورزو قابل قدر و قابل احترام عزت مندو ویکلم الناس فی المهد دا عیسیٰ علیہ السلام بخبر کئی دا خلق سرا فی المهد دا مور پر ایگا کی بخبر کئی عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش پا وقت کی دا مور پر ایگا کی خبر کلی دی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا شو بی بی مریم غم جنوا کہ خدا عزب صلی اللہ علیہ خلکتا کہ کلی تلال شما مدا خلق بوئی چی دا سکل شما تقوی دا شوی نی ما شن دا کن نرار شما نو اللہ پاس و تیتا بخبر نکے اور دا عیسیٰ علیہ السلام مخبر بیان پختہ لکھیں ویکلی تا کلالشی نو خلق توی چیزا ما دا خبرو نلو جلا فا اما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا كَتِرِ تَاسُوكْ اُوِنِيَوْ كَسُ فَقُولِي نَتُوَ صَوَّيَ إِنِّي نَذَرَتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمًا بِشَكَ مَا نَذَرْ مَنْ لِغِي لَا اللَّهَ دَفَارَ كِنُنِي رَحْمَانِ صَوْمًا دَرُوْجِي فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّا بی بی مریم خپل بچی غیت کرونو قوم تراغ للا قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا اے بی بی مریم دیر ناشنا دا دروغ توفان دی روڑے دی ناشنا سکار دی کر دی یا اخت حارون ما کان ابو کم رأسو ان وما کانت امو کی بغیا اے دا حارون خوری ساپلار خناکار سڑینو او موردن بد کردارنو فأشارت إليه نبي بي مريم إشارك لعيسى عليه السلام تا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صديا أغشى سرب من سخبريوكو شغل مور فغيك كما شم پاتوه هذا مور فغيك كما شم وإذا جسلا سدا سي تكياك ويلكو أو إذا خيلا سا مسواك قطع دا سيوش توني ولا وقال إني عبد الله خبر شیخ ورے زدہ اللہ بندہ یما آتانی الکتابو ما تا اللہ کتاب را چلے وجعلنی نبیا زیگ ورے پیغمبر پیدا چلے ما وجعلنی مبارکن اینما کنتو زی برکتی پیدا چلے ما ہر زیکی چیم نظب برکتی یما و اوطانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیا ما تے تاکی بھی حکم کرے گئے دمانزہ ہم او دا زکاة ہم ترکنے پورے چیز جملے ہم و برم بے والدتی زنیک سلک کون کے مدخل مورسر ولم یجعلنی جبارا شقیا زی بدبخت و زبردست نیم پیدا کرے شقی نیم والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا سلامتی آلہ پا ماں باندے فکم رسی دا پیدا شوئے ماں فکم رسی پیدا شیئے ماں فکم رسی دا قیامت پرک کو پکے جم فطول وقت انہوں کی پا ماں باندے سلامتی آلہ پیدا سے خلق خلق خبروں کے خلق حیران پاتک نو عیسیٰ علیہ السلام دا سے دا عقل او دا فکر خبر دا پا ما شموالی کی کری دا سے پوک سارے انہی شکولی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ عیسی علیہ السلام به خبرې کوي د خلکو سره فل مهد د مور په غیږ کې وکهلا او په پوخ عمر کې به هم خبرې کوي. نو د پوخ عمر خبرې او د ماشوموالي خبرې دا به یو شانتي وي. پوخ عمر کې خو هر څوک خبرې کوي، خو معجزه دا وه چې د ماشوموالي په حالت کې خبرې کړي. د ماشوموالي حالت کې واړه خبرې کوي، خو هغه هسې نیازبینې خبرې او د وړو خبرې هر څوک پېژني، هغې کې هوښیارتیا نه وي. نو عیسی علیه السلام چې د ماشوموالي وخت کې کومې خبرې کوي، نو د وړو خبرې نه وي، هغه د عاقلانو د سوچ او د فکر او د هوښیارتیا او د حکمت نه ډکې خبرې وي. یو اشاره پکې دې ته ده چې عیسی علیه السلام پوخ عمر ته به رسي وکهلا. نو لا تر اوسه په عیسی علیه السلام باندې هغه پوخ عمر نه دی راغلی، اوس هم نوجوان دی. عیسی علیه السلام چې اسمان ته خطه وایي د 30-35 کال په عمر کښې ختلی دی، او 30-35 کال ته کهل نه ویلې کېږي، پوخ عمر نه ویلې کېږي. نو عیسی علیه السلام نوجوان دی، پوخ عمر ته لا رسېدلی نه دی چې د اسمان نه را کوشي ځمکې ته، بیا به پوخ عمر ته رسي، واده به کوي، بچي به کېږي، اوس یې لا واده هم نه دی کړی، نوجوان دی. ویکلم الناس فی المهد، خلکو سره به خبرې کوي د مور په غېږ کې وکهلا او په پوخ عمر کې. ومن الصالحین، او دوی به د نیکبخته خلکو نه وي. عیسی علیه السلام خبرې کړې دي د ماشوموالي په حالت کې. دا فرعون په کور کې یوه وینځه وه، او هغې به د فرعون لور له سر ګومنځو. نو دغې وینځې په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی، خو پټ ایمان یې راوړی. یو ځل ترې نه د لاسه ګومنځ پرېوتله، او دغه وخت کې ښکاره د الله نوم یې واخېست. ویخا د الله نوم دې واغېشته، فرعون شته ته د بل نوم اخلي. فرعون چې خبر شو بس دی راوسته، وې زما خدایي به منې او د الله نوم به نه اخلي. هغې وې اوسه پورې پټه پټه و، بس اوس خبره ښکاره شوه، او زه د خدای د نوم نه اوړم نه. زه به د الله نوم اخلم. د هغې سره یو ماشوم بچی و، د هغې په مخ کې هغه ماشوم راواغېشتل. یو زوی ول حلال کړو، بل یې ول حلالو، او دی چارمېخ تلله. نو دغه وخت کې دا اور پېدله چې دې ماشوم ته نقصان رسو، تکلیف یې رسو. نو دغه ماشوم ورته وایي، یا اماه اصبري انک علی الحق، مورې صبر کوه ته په حقې. وایي دغه ماشوم خبرې کړي. یوسف علیه السلام باندې زلیخې الزام ولګو. نو د یوسف علیه السلام صفائی هغه وخت یو ماشومو د مور په غېږ کې پی رودل، او هغه خبرې وکړلې چې یوسف علیه السلام کمیس ته وګورئ، که کمیس رستو شلېدلې وي یوسف علیه السلام پاچلی. نو دا د دویم ماشوم خبرې کړې وي. بني اسرائیلو کې یو زنانه وه، او هغه زنانه په غېږ کې ماشوم و، او په لاره باندې یو سړی په اس سور روان دی، ډېر ښکلی تک سپین مزېدار اسی دی، او دا سړی پې داسې شهزاده ښکاري، ډېر ډول کې شو شاتې دي چې څوک ورته ګورې نو ورته ښکلی ښکاري، چې څومره ښکلی اس دی او څومره ښکلی پې سړی دی. نو دې ښه دی چې ورته وکړ. نو وکتل، نو په دې زړه کښې راغلی چې دا زما بچۍ ته هم دقه شانتې وي. ناغے دعا کر اللہم اجعل ابنی حاضا مثل حاضا یا اللہ زمادہ بچے دے شخص سوار پشان تکی یا غم آشم پہ رو دل یہ پہ اپری خود لو خلیوہ لکھ اے اللہم لا تجعلی مثل حاضا یا اللہ ما دے سلی پشان تے مکی یہ پسی نک خلکے خود لکھ پہ رو دل شروع یہ لکھ ساتھ سے تیر شو یہ خوار غریب خزرہ زڑے جامیلی پا بدحال لہ پلا روان لہ سوکے پکانو لی سوک پلوکو بدے ردے وپس کنزل گنا وپس خلقی پا بدحال لہ ویدلے قدر پزلو سو دے لہ جدا سونا پا بدحال لہ وی اللہ زماز وید دے پشانتے مکی اللہم لا تجعل ابنی اللہم لا تجعل ابنی حاضا مثل حاضی یا اللہ زما بچی دے قدر پشانتے بدحال مکی یہ بچی بیا خلوا ذکرلا وے اللہم اجعلنی مثل حاضح یا اللہ ما دا دیکھا دی پشانتے کی وے دے مور ہوتے سے بچی را تسکے وقتی میں وے تے تاریخ لے رہے شہزادہ پشانتے کی نتاوے نا وہ سویں کے لئے برحال خد پشانتے مشنتے وے تشفم دے نا سوے وے دے معشوم خبر موت توکا کہ مور داتا تا تے دیر خول اکارے دا ظالمو خرای ما ظالم مکے دخل کبینی زوے وڑلی دیو پا اصور ری نخوری دی مالا دپا شانتی نکے اگر چی دا دنیا پا دول کے لیے خشتا ری او دا بلا خدا چی دن دا دیر نیک را نیک عمل را اگر چی دا دنیا حال ایک کمزور ری و دا جنتی دا نظرن چی خوری ما جنتی کی ما نیک عمل شد پا یمن کے او بادشاہ یوسف زونواز شنیری او غا دا اور خندقونا کنیستی او دا یو خدای دا عبادتن خلق منی کول که چا یو خدای منن آغای اور تا گردو نیو زنانو دا غی دا غی کنی ماشوم واغشتو او اور تا ور للک وروی گردو که اور تا ورویشتن دا اور پیدا دا یارینا او پا دے بچی از رو خوب شو نا دا اور دا من ناغے بچی آواز کو دا پایو ماشون لے وے مورے صبر کوا یا اماہ اس بیری علالہ اس بیری انکی علالحق سپا حق ہے رازا دے اور تا تم را دانگا نا دے ماشون مخبری کلی جرے جو بزرگو بنی اسرائیل کی عبادت ایک او خلوت خانہ کیو یو ذلوتا مور آواز کرے دے پا مانزو دا آواز نرے کرے مور تا مور یو ذل دو ذرہ کی آوازو کنو بس خپشو لو خیری یو کرلے کی خیری یو کرلے وی خودے دے دا دمانو دا کنجرو خودو دا خنداکا ذرہت آواز کو موتا مالا نرازو دے دیاراغ مور تا مور لے ماتیو اس تا خو خیرے او لگے دے میں دے خیرے نکی زکا کل کل دا قبلے دو وقت را موافق شی دیا میں دے مقصر تا کئی جڑا کئی خوبا شیوی یو خضوا اور آگے پغیق کے معشومو اور خلکو تیوی دا دا جوریج نا پیدا شوی دے دا معشوم دا جوریج دے خلکو ویچے جوریج خو بزرگ ولی اللہ او پا خلوت خانہ کے محض دیم دا کار کئی نبس خبر بادشاہ تو رسیدلا قاضی تو رسیدلا او خزوی دا معشوم دا جریج دے عبادت خانے والا لوٹی لوٹی کو پا بازار روان او چگی سورے و پسوارے یقل کا جریج دا سے کار کرے دے قاضی تا چو رسید خزم حاضر اللہ جریج ہم حاضر کر وے جریجا دا بزرگے پجامہ کے دا کار کے دا تاولے کرے دے وے ماں نہ دیکھ رہے چھتا نہ دیکھ رہے نو چاہ کرے دے یہ دے معشوم نہ تپوسو کر دے بھالو خلق حیران شو معشوم نہ تپوسو کر معشوم دا چاہز وے دا جریج وے نا جریج بزرگ دے دا جریج زے نہیں ماں وے دا زمان مور زنگل تتلے وا اور پا زنگل کے پلانے گڑباش کن کے آگڑے سرولی زما د مور سره دا خبر اترې راغلی زه دا ګډباش کوم کی زوی ما یغه چې خبر او کړل خلک حیران شو او دې خزم دې اقرار وکړي او ځنګل ته تلو دا شکار شویلې او شیطانی خیال زما ذهن ته راغلی لري په جریج مې اسې الزام لګولې لري داسې نور هم واقعات شوي دي چې په هغې کې ماشومانو خبرې کړي دي کتابونه د هغې ذکر کړی دی نو یو عیسی علیه السلام دی چې د ماشوموالي په حالت کې ده خبرې کړي دي ویکلم الناس عیسی علیه السلام به خبرې کوي د خلکو سره فی المهدی د مور په غېږ کې وکهلا او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او دې به د نیکانو خلکو نه وي سبحان ربك رب العزة عما يشوفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين